get on down. Well, you and your faith come around. Näin hurrauksien saattelemana Underground Humina aloittaa. Kyllä, ja eteerisin tunnelmin. Kärsimisjuhlan jälkeisen ohjelman. Näin on. Ollaanko sitä kärsitty jo tarpeeksi? No, itse asiassa ei nyt mene henkilökohtaisuuksiin, mutta joo. Joo, selvä. Ei siitä sen enempää. Kyllä, niin. Se oli jo Dire Straits ja You and Your Friends. Joo, näin on. Livenä vuodelta 92. Joo. Ja vaihtoehtoja keikkapaikalle on 2. Niin, että arvotaan niistä toinen. Kyllä, KPS:llä voitte vetää siellä. Että, oliko tämä nyt sitten Hollannissa vai Ranskassa. Niin. Se oli vaikea havaita tuosta itse musiikista. Näin, eikä yleisöstäkään oikein kuulunut, oliko se Hollanti vai Ranska. Ne on niin samanlainen vihellys. Aksentti molemmissa maissa. Että. Näin. Veikkasin, että Suomessakin saattaa vihellys kuulostaa hieman samalta. Eikö yeah. Niin, no joo. Ehkä. Kännistä yrinää. No, ei mitään. Sitten vaan lisää musiikkia. Xylen Roberts, We Boldly Go. Kuka on seuraava? Se on joku tuntematon jenkki. Räppihenkinen heppu. Anna palaa. Joo, tämmöistä. Go, but we're bold to go. No fear. Banana sound now, banana sound now. Cause it comes and goes, you may never come again. Some of you don't feel my friend, for love will come again. Ooh, it's another scorcher. It's another scorcher. Lick it back now, lick it back now, lick it back now, lick it back now, yeah. Ooh, it's another scorcher. Ooh, it's another scorcher. Bust it up now, bust it up now, bust it up now. Bust it up now, yeah. Ooh, it's another scorcher. Ooh, it's another scorcher. Ooh, it's another scorcher. Vai jaha. Jaba jaa. Se oli Byron Lee and the Dragonizers. Kappaleella on The Beach. En ihan vielä rantakelit, mutta... No jos on oikein viimeisen päin illuusioita ihmisille. Joo, kyllähän siellä. Ainakin paistoi aurinko, kun mä lähdin. Joo, ja jäätkin on lähtenyt. Juu, juu. Ja niin, eipä ole tarvinnut liukastella. Ja yllättäen jo pahimmat pölytkin tuolta paikottelee jo, katupölyt lähtenyt. Oh, ei haittaa yhtään. No näinpä, näinpä. Siitepölyä odotellessa. Juu. Jami, jami. Maistia. Näinä aikoina on hienoa, kun nenä vuotaa koko ajan. Kyllä, mutta itse asiassa tavallaan sitten Looking Out on seuraava kappale, että voi vaan katsella ulos tuolla ja miettiä nenän iiskutellen elämäänsä. Joo, Brian Briggs on tämä artisti ja Brian Damage-levyltä. Joo, katsellaan ulos. I check to see if you still know my name. I know it's my name, 'cause it's still the same. Leslie said to me, your face has changed. I did a name check, it was still the same. I woke up laughing, and I know why. You don't sleep soundly if you value your life. I'm laughing just because I'm still alive. No, you're not slipping if you're still alive. Dead. Oh no, you lose it when you get in bed. Yeah. Ville Kalliosta. Come on. On eikö pidä itsestään? Kuka rokkaa eniten? Kuka rokkaa eniten? Sano, et kuka rokkaa eniten? Sano, kuka, kuka se on? Nakka noppaa lippiksel ja Santsi kuppi kulta mokkaa litkin sen. Käy denat alkonees pitkäkseen. Venaan kyytiin siit koisaan ineen kisikseen. Iksin ja rimpankaa istun täs. Kurvaa tadekin tohon käyräs tongat sykäs ja Juventus perässä. Noiden jävien kaa viivaloisin helisemässä. Pitäs ja pitäs tällä Santsakin kurvimetriksel. Mut siikata eikä mun vika hanska ja sit ehkä skiisti myöhässä. Mut ei midist koska sekä luo ajois tässä. CDR luus biitti sille. Näin on. Ja skidit läpät siit biisist sitten. Miten tarkoitus olisi versest kertsi arvutellaan vielä yhäs instrumentteisiin. Mitäpä vielä tulee torvetkin kehin sormet syyhys kyllä hitosti ja sovitaan niin et mä faksaan heti huomen Joselle. Et hoitais sektion pyden tohon ja koko komeuden on skeisaidis kaikki kohdalla. Onks me vielä snadisti kohottaa tunnelmaa. Muutenkaan no mä sänään huudel kuunnelkaa. Kuka rokkaa eniten? Sano et kuka rokkaa eniten? Sano kuka, kuka se on nakkosta? Kuka rokkaa eniten? Kuka rokkaa eniten? Sano et kuka rokkaa eniten? Sano kuka, kuka se on nakkosta? Kuka rokkaa eniten? Rakulle kurvist tsiigaan peippoo. Kurlaan pöllitys purkist keski keijoo. Vai jaksaaks enää tyli, maksaaks enää kyliks kamerat liikaa et ota ikää. Mikään on muuttunut siltikään. Pummaa minin silt siksi et ylläpidetään. Kyllä tää päähän litää. Määrätyt kesäiset maltaat valtaa alaa. Mä jäänkin tähän ota mikään sitten kun leikitään kolme kybäsen teiniin. Samat kuin pena. Tää on väli meitsinkin heiniin. Peistä taitettu useamman kerran. Siit huseeraan skännis täs. Vai menkö kotiin sit siit please. Anta sit luvan tän kerran ja mä saan sen taas. Sen vaimokin hyvä. Päällä lupaa korvaa sen. Tupakka huules vapaa kallio. Kapakka tunnelmaankin tuonempana illalla. Ja mallillaan mun hallituksen liennytyspolitiikka nyt. Viettymys tähän on rikos kun on ollut kunnon kius nyt. Mies pystyy ihmeisiin jonkun aikaa. Sit mennään viihdees hetki ja laulu raikaa. Onks keisaidis kaikki kohdallaan? Onks me vies nadisti kohottaa tunnelmaa? Muutenkaan no mä sänään huudeen siis kuunnelkaa. Kuka rokkaa eniten? Sano et kuka rokkaa eniten? Sano kuka? Kuka se on nakkosesta? Kuka rokkaa eniten? Kuka rokkaa eniten? Sano et kuka rokkaa eniten? Sano kuka? Kuka se on nakkosesta? Kuka rokkaa eniten? Koti kutonen in the house. Motherfuckers! Näin. Koti kutosen. Mixtape-levyltä kappale, jonka siis, tai koti kutosen remiksi Ville Kalliosta. Kuka rokkaa eniten kappaleesta? Ja, niin. Ja. En mä osaa enempää kertoa. Okei, ei siinä. Laitetaan sitten. Seuraava kappale, jonka meille esittää yhtye nimeltään Dream and Army, levyltään A Third of a Lifetime. Ja onneksi biisin nimi on lyhyt, Days. Joo, tämmönen. Since you left me, I can't face tomorrow. sisällä huutaa kivun kautta kaipaa kultaa. Antaa itkun tulla, kyyneleet on kavalluksen meno, vettä parhaas päästä antaa vuotaa. Voi vaikeroiden palkintoihin tarttuu tai sit omistautuu harhautuksen saavutuksen makuun puskee oireit. Ei minus tunne myötä tuntoo vielä mun sisällä jossain ajatus toiveituu. Ei missään mikä on ilmas, ei hyvästä teosta arvostusta, ei oo varma, et onks sille edes vaikutusta suureen kuvaan. Tiedän et ei ne vaikuta millään tavalla vihanpiton suureen tuvaan. Uudet tutkan vaiheet elämässä salassa kuplassa. Ei tule kritiikkiä nää vaan etäsi ilme juolaa. Miss luontevasti valehdellaan vapahtajan ylös nousee musta huona nyt. Tavoiteltava tajunnan tila, mun tarvii nähdä mustaa, koska elämä on vankila. Ventuloita koko sakki, vaikka me ei saa vapahtajaa. Vapautuneessa ilmapiirissä meet vasta alkaakin ahdistaa. Mietin mitä niillä on aina ollut, mitä meiltä on aina puuttunut. Käräjät skipattu, kun vaippa ikäisenä isi ei raivostunut. Johtokunta aina vittulemas, aina jotain ollaan massa. Anna tulle syyn elää vasten mielisessä voguliudessa. Mulla on doktriini, en oo robotti, oon vastarannan kiiski. Menovedet varattu, täs maailmas pärjää vaan karsi. Tilastoihin vilkase, taas yks työläissohta tilttas. Tuottaa enemmän rikkinäisenä, päätettiin paksu kaisten killas. Omaksu luontevasti mustat opit niinku kissan tappaja artisti. Mua alitajuntaan kustomoitu, halu nähdä helvetti. Niinku tarratella iholla, pakko selvittää kuka kontrolloi. Mikä ja kuka mun elämän säännön mukaisuuksii dominoi. No, eipäs mennä asioiden edelle. Niin, justiisa. Joo, se oli Jontti ja Emesis. Niin. Tai toisinpäin ihan. Miten vaan. Kyllä, kappale oli kuitenkin nimeltään Tarantella ja sen halusin teille nyt soittaa ja näin tulin tehneeksi. Eli olkaa hyvät. Niin. Semmonen kappale. Niin. Juu. Ei siihen oikein mitään muuta voi lisätä. No en mä nyt tähän hätään keksi. Rahastusäänite. Julkaisulta löytyy tämä kappale. Niin, no siinäpä se. Olennaiset. Seuraavaksi sitten otetaan työkalut käyttöön. Tool. Ei, saatana. Joo. Tool. Aenima levyltään Die Eier von Satan. Du. Ein halbes Pfund Butter. jeder Bürger hält sogar ein halbes Pott Mehl. 150 Gramm gemahlene Nüsse. Ein wenig extra Staubzucker. Und keine Eier. In eine Schüssel geben, Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkneten. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladu, Saladim. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier! Joo, se oli orkesteri nimeltään Pause. No ei kyllä ollut kovin Pause. Mut joo, kappale oli nimeltään Kill 'em All. Jaha, no siinä paljon hellää sanomaa heiltä. No joo, välillä voi tuntua siltä. Että... No se on ihan totta, mutta ei pureuduta nyt mihinkään psykologiaan tai mihinkään. Mut mennään takas koulupäiviin, koska on kesä. Kuka viton päivi? En mä tiedä, mutta School Days on seuraava biisi. Oh. Joo, sen meille ei sitten... Se päiviin. En mä tiedä, kysy Päiviltä. Mä tunne ketään. No ei se mitään, ei tunne varmaan ACDC-kään, joka tämän seuraavan kappaleen esittää TNT-levyltään Australian painokselta. Niissä on vähän eri biisit noissa eri painoksissa. Aina välillä on jo. Näin on jo. No, mutta koulupäivät. Ainakin eri kannet. Niin. Ja biisit eri järjestyksessä ja niin edelleen. No ei siihen se enempää. Tutkikaa, jos teitä kiinnostaa. Mä laitan biisin. Thank you. practice where you've been. You find a church and you go in. You drop the corner into the slide. You gotta have something that's really hard. With the mom you love, you're making romance. All day long, they wanted to dance. And you feel the music from head to toe. It's round and round and round you go. Get on there. 22. Pirkko esitti meille kappaleen. No niin. Jonka niin. Nimi pitää luntata. Luntata. Kaikkea voi, mutta Kooma Muuni se oli. No niin. Joo, seuraavaksi sitten tulee Omnibus, samannimiseltä levyltään toinen biisi, It's All In Your Heart. No, olkapa hyvät, näin on, ollaanpa sydämellisiä. We'll be right back. Man, nigga pockets is toe up. You know what I'm saying? Shh, hop in the car. Yo, turn that music down. Yeah. You know what I'm saying? Let's jack these niggas for what they got. You know what I'm saying? Heard them niggas got some big paper over there. Dope sacks and all that shit. Get the gauge, nigga. Come on, let's go. Yeah. It's another bad day in the hood. My clientele is doing slow. My profits ain't looking good. Hit a couple licks in a matter of seconds. We rich. Now it's all about kilo bricks and fresh tie sticks to get us in the mix. It ain't hard to tell my clientele about making mail. Motherfucking cops and these feds trying to take us back to jail. Hop the gate to get away. These bastards won't catch us. In an undercover G-Ride, our plates is from Texas. Got the bombers fucking water that niggas ever smoke. Got the weed when you take a toke that you gotta choke. Out of town, we putting it down in a major way. Never knew and had a clue that we could make some major pay. Load up our weapons, get the step, and never know who gon' be shady doing business. So we never slipping, paddle rocks and hot. Snitches and fiends and cops making niggas shit high. So we relocate the spot. We got some bitches doing dirty work. Out of town, working work. Come back with our bread, break a nigga off some head. That's the way I love it. You know I love that shit. The way I fucks a bitch and clock the grill. Cause it's all about the money, man. It's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Fresh bones and $500,000 homes and mobile phones. With a plate of coke, tote, smoking weed by the zones. Got a down ass bitch to help me out through the shit. When times get rough, times, no, you can't trust no bitch. Keep my eye on them high and a motherfucker tooted out. Tooted out, living life, homie, that's what it's all about. Bustin' niggas, dustin' niggas, for all out respect. Spraying niggas down with the tech. All shit, maintaining, banging, remain. But still, I do my thing. Fly my niggas in, trading and style. From the gang, 357s, 45s. To get the party live. Get the dumping that niggas, they running for their lives. Me and my partners in the town, slang big D. Through 20 pieces, quarter pound to support the kids. What you need is what we got. When you break through this week to your favorite block, we be setting up shop. And what's mine, I protect with a clock to let you know, motherfucker, that it don't stop. Making deals for a quarter mil. This life we live is way too real. From hustler rock to fucking bitches, that's top notch. This fast life made us act crazy. To act out of control, to let you know, no one can fade me. Rolling Dana, Danny Rose. Swooping through the streets to let you motherfuckers know. That's all about the money, man. It's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Said it's all about the money, man. Said it's all about the money, money, money, money. Yeah, keep your motherfucking head up, watch your back. Everywhere you go, some nigga out there trying to block, jack on your ass. You know what I'm saying? Ain't nothing nice about these streets. You know what I'm saying? Every G out there for they sex. That's how it goes down. You know? So y'all check game, peep game, and understand. It's all about that money, man. That cheddar. You know what I'm saying, man? Fuck these suffering niggas out there, my nigga. Ja sillä jepa, jee, se oli Das Dillinger ja It's all about that money. No niin. Mä en muuten kuule yhtään mitään, mutta näköjään mun puhe kuuluu. Jäi nyt toi homma kesken, kun noi piuhat on tuhannen solmussa ja piti viritellä. Mutta lisää musiikkia siksi aikaa, kun joutuu virittelemään. Laitetaan Porcupine Tree, The Incident-levyltä nimikkobiisi. Okay. Mä en säätele tuonne. A junction 8, the traffic stops. the car crash gets you off your flash chocolate. Where the fuck is not enough, you know you slipped. When the church is full, it means you've just been had. But when the world has gone to seed, you're so detached. Got to see it, I want you to be there. Got to see it. No niin, sehän oli Purple. Kyllä, ja syvä semmonen. Kyllä, joo, todella hittiä. Jep, Space Trucking oli kappaleen nimi. En kai siinä sen kummempia. Ei kai se enempää. Joo, sitten musiikkia vielä lisää vähän erilaista tällä kertaa. Nyt mut lähti kuulo. Hyvä. No niin, ei siinä. Kotka Rankki, Ohutta yläpilveä. Tämä ei ole säätiedotus, vaan bändin nimi. Ja Alavillamailla Hallan vaaraa heidän levynsä, josta soitan kappaleen Konttori Kantri. Hyvä. 1, 2, 3. Herään aamulla meetpurstin tuoksuun. Puukku päälle krakakaulan elintaso juoksuun. Vaimo, joka pöydässä hoputtaa. Taas meni eilen bisnekset mettään, mä vekselin taakseen löytänyt kettään. Yksin saan pankin oveen kolkuttaa. Lounaan päälle vissypullon korkkaan. Aamulehti AY-liikettä morkkaa. Nauran, koska nauraa konttorin johtajakin. Johtaja on ollut kauan näissä kuvioissa. On maksassa vikaa ja umpisuoli poissa. Ehkäpä jonain päivänä minultakin. Solidaarisuuttahan Suomessa tarvitaan. Itsekseni ajattelen, onhan silti totta. En ole tavallinen konttorirotta. Olen nuorempana opiskellut korkeakoulussakin. On auto, kesämökki, osake ja pirustin lainaa. Korot, kuoletukset, osamaksut, kaikki päälle painaa. Kun lopussa erääntyy opintolainakin. Nuorempana jonkun sortin vasemmistolainen, mutta aineen maine ja ympäristön paine minut siirsivät lokeroon liberaaliporvarin. Ja kun johtaja puhuu tuponeuvotteluissa, pidän pokerin ja mairean ilmeen muistan. Se on kuin hyvin piiskatun kokkelspani eli. Ja kaikkihan me samassa veneessä olla, vaikka järjestys on toki saatu tähänkin olla. Sen soutaa ja toiset vähän. Ja kalastaa liskiä heitaan, vaikkei ihan tasan saa souta ja perkuu tähteitä kasaan, mutta solidaarisuutta Suomessa tarvitaan. Voit minulle nauraa vasemmisto militantti, mutta katsotaan kummalla kestää kantti. Kyllä yhteiskunta hioo särmät sinustakin. Kun taskun pohjalla itkee viimeinen lantti ja leipää huutaa, poikasi Antti, kenen lauluja laulat sä silloin itsekin. Hey! Siinäpä. Holmes, tervetuloa. Kiitos. No niin. Joo, toi oli tommonen, mikäs toi? Koelevy. Joo, tää on testpressi. Ja niin. Ensi ilta. No niin. No niin. Hurraa. Ei siinä mennyt. Ei siinä mennyt varmaan kuin 25 vuotta, mutta se on siinä nyt. No niin. Hyvin suunniteltu ja puoliksi tehty. Kyllä. Holmes vihdoinkin pihalla. No niin. Joo, ainakin toi testpressi. Milloin se varsinainen vinyyli olisi ilmestymässä? No siis kato, kyllähän mä taisin ilmoittaa se tuonne sinne se NCBH ja teosto, että jo tässä kuussa, mutta sitten mun pitäisi nytten ilmoittaa siis lähinnä siihen Saksaan, että voitte painaa ne levyt. En ole vielä ehtinyt sitä, mutta kyllä se niinku... Mä en tiedä, meneekö niin joku viikko pari, niin sitten voi lähettää mulle vaikka sähköpostiin, niin sitten voi tulla Mersun Rontista tuomaan levyt paikalle. No niin, kuulostaa hyvältä. Siis minä olen Tero Holmesista ja Sound Porn Recordsista. Joo, moi, mun Turra. Ja ilmeisesti samasta bändistä. Joo. Ja samasta levyyhtiöstä, kyllä. Niin. Ja tässä on vielä homeboy Aale mukaan. Sano Aale jotain. Se oli just no niin. No siellä tuli ihan jotain. Joo, 10 € hintaa sitten olisi tarkoitus myydä. Niin kyseessä oli siis? 2,5 € per biisi jopa. Niinpä. Ugly Fun EP, Sound Pond Records. Ja Holmes on artistina siis. Näin, ja mistä hän sitten saa tilata? No mä ajattelin, että varmaan mun tuosta henkilökohtaisesta tai sitten levyyhtiön Facebook. Varmaan se on varmaan helpoin. Mä en ole vielä saanut noita... nettisivuja ylös, niin varmaan... Eli sieltä Soundpornilta. Soundporn Records Helsinki, niin sieltä löytyy Facebook ainakin tili, niin sinne vaikka YV:tä, niin sitä kautta ainakin. All right. Mikä toi eka biisin nimi oli muuten? Se oli Holmes. Et se on niinku just se, niinku mistä... On kyse. On joo. Kyllä, kyllä. Ja tehän olette ollut kasassa vaikka kuinka hemmetin pitkään. No joo, siis kyllä se niinku minä ja Mikko Turre... Ollaan siinä yleensä aina oltu se, että muun jäsenistö sitten vaihtuu. Ja olemme siellä oma elämänsä ja joskus vähän ruumin jäsenet vaihtelevat. Näin on. Se on hyvin sanottu. Näin on. No, mut ei siinä väärin. Kunhan pysyy hengissä, niin voi vaihella. Näin se on. Jäseniäkin. Kyllä. No, se aika henki toreessa toisinaan, mutta sillä nyt ei voi mitään, se kuuluu asiaan. Joo. Mut tietää olevansa elossa sitten, kun taas pääsee... Esimerkiksi nauhoittaa musaa. Reipas zombi. Kyllä. Ja monta vuotta siitä on, kun te olette viimeksi? Joku 3? Ai niin kuin täällä? Niin. Ei sitten varmaan kuin 1,5 vuotta, pari ei vuotta. Ei sitten kauheasti, joo. Silloin just lupailtiin, että... Niin, uutta. Sitten tullaan, kun on uutta. Nyt on no, niin. Uutta. Näin on, ja ihan vinyylimuodos vielä. Niin. Kyllä, ja siis ainoastaan vinyylimuodos nyt tämä niin. Aluksi, että ei ole videoita eikä digijulkaisuja nyt ei tule ennen kuin toi... Mun pitää päästä omille. Aivan. Tässä on mun investointiveke sieltä. Video väännetään, kun pystyy. Kyllä video tulee sitten aikanaan. Aikanaan. Toivottavasti kaikista biiseistä olisi mun toive tietenkin. Saa nähdä, miten budjetit riittää ja ne on poispäin. No, se on on järjestelykysymys. Näin on. Näin on, näin on. Kyllä. Niin. Siis ruokajonobudjetillahan tämä levyyhtiö ja bändi aika pitkälle toimii. Jos 2 vuotta sai käydä aika tiuhaa tuossa ruokajonossa, että sai tuon donitsin tuosta säästettyä, että sai noin levyt painoa. No, mutta sitten olette ainakin oikeassa ohjelmassa haastattelussa. Kyllä. Tämä on just näin persaukiste puuhakerho niin sanotusti oikein. Joo. Mitäs niin siihen varsinaiseen viralliseen julkaisuun, niin tuleeko siihen noin samat 4 biisiä vai tuleeko siihen enemmänkin? Ei, kyllä siihen tulee noin 4. Joo. Pitäisikö soittaa siitä yksi toinen biisi? Hei, seuraava biisi. Mikä se on seuraava? Jos on seuraava biisi, niin se... Joo, mä nyt... Seuraava biisi on siis toi Full Moon Shine, jos ei sitä puolta käännetä. Joo, se kertoo. En mä nyt kääntänyt, kun se oli valmiiksi kohillaan. Pontikan juomassa lieveilmiöstä. Joo. Tämä on karu tarina. Sehän on ihan pakko kuunnella sitten korvat höröllään. All right. Se saattaa perustua tosi tapahtumiin. Okei. Haluatko kertoa lisää vähän niistä tapahtumista? En mä oikein. Antaa viisi kuulua. Eikä niitä tietenkään tapahtunut mulle. Niin. Alkoholismin karut kasvot tässä tulee kyllä jollain tavalla esiin. Että kai se on se on hyvä, että se tulee. Sitä tässä? Surkuupasuus lähinnä. No niin. Rock'n'rollin muodossa, niin se on vähän kevyempää. Joo. Okei. Okay. Again, the weakness comes out in the thick and with some bumps to my left, they would have worked. Inside my head, I feel absurd. Here comes the day when I won't come here in my own sheet with no one. I don't know what's the rest to think when I don't measure what I drink. Down on the floor, still wanting more. Siihen se. Tosta. No niin. Meihän huvi siitä. No niin, mähän voin kertoa tässä niinku Tero tässä taas Holmesista. Eli siinä olisi Full Moon Shine. Ja mitäs siitä nyt sanois? Kiitos Tommi Poloonille taustalauluista. Joo, ja Viinamäelle tuossa miksauksesta se on. Joo. Siis Jarkko Viinamäki on miksas koko lätyn. Niin, tosta tulikin mieleen, että milloin te olette noin biisit äänittänyt ja näin poispäin. No kyllä siis se äänitys itse asiassa tapahtui tuossa jo 2019 joulun siinä pyhillä. Siinä oli niinku oikeastaan saatiin jo narulle niinku 99% niinku matskus. No loput sitten pikkuhiljaa myöhemmin ja muissakin. Niin, siinä oli muutamia korjauksia ja sitten kun tuli tämä korona, niin ei siinä nyt sitten enää ollut oikein kiire mihinkään. Mähän linnuttauduin Aalenkaan puoleksi vuodeksi Landelle, niin en oikein ollut edes tavoitettavissa. Että siitä se pikkuhiljaa, että olisikohan mä noin masteriin laittanut jo siinä joskus viime vuoden syys-lokakuussa. Miksaukset tuli joulukuussa. Eli tällaisella aikataululla tässä ollaan menty niin nopea kuin pystyy. No näin. Hätäilemällä vaan tulee skeidoa, että sikäli. Ihan hyvä. Hyvältähän toi kuulostaa. Thanks. Ja toissa rumalta se pitää kuulostaa sen takia juuri hyvältä. Jos Holmes kuulostaa jotain silotellulta, niin en mä oikein usko, että se olisi Holmes. Ne mä olisin pettynyt kyllä. No, se olisi se Bon Jovi-soundit tuossa. Joo, ei helvetti. Lentä sitten heti pihalle studiosta. Tuo eka kerta, kun itse asiassa ajattelee, että on jonkinnäköisessä vastuussa. Kyllä. Juu, juu. Niin, että kuulijat. Jopa paineita seuraavaan lähtöön. Niin. Niin, missä? Niin. Joo, toi äänitettiin meidän treenikämpällä. Okei. Okay. Et siis sanotaan, että mä olin niinku, itse mun tuottajana oli niinku, tavallaan mä olin kaikkeen tyytyväinen, mikä on vähän parempi kuin niinku iPhoneilla äänitetty. Niin. Toi ei ole iPhoneilla äänitetty. No niin, hyvä. Just on se moniraitana äänitetty kuitenkin. Sentään. Jotain muovana nauhoitettu kanssa, mutta... Joo. Mutta siis joo, pääasiassa siis kumminkin ihan DIY-meiningillä ja nolla budjetilla se äänitys on tehty. Että ainoa, että mä jouduin lahjoa tuota Jarkkoa miksaan ja masteroimaan sen, mutta se on taas liikesalaisuus sitten. Näin on, sellaisia ei sovi paljastaa. Kyllä, ei kyllä. Ei sovi paljastaa. Ei. Ei. Ei, ja aina on hyvä pitää pieni salaperäisyys. Niin kuin. Kyllä. Juu, maine vaan kasvaa. Ja uteliaisuus, että mitäs noin nyt salaa oikein? Niin ja siis levyyhtiöhän tässä vasta mielenkiintoinen onkin tämä Soundpoint Records, kun mä en oikein itsekään tiedä, mitä siellä tulee tapahtua, mutta tarkoitus olisi kyllä julkaista musaa jatkossakin. Niin, tuosta levyyhtiöstä, niin kuis vanha, uusi? No kato, kun siis sehän kuitenkin toi Holmesin eka julkaisu silloin 99, niin sitä vartenhan se niinku tavallaan keksittiin, mutta se oli tavallaan siinä ekassa levyys vaan kulmassa semmoinen pieni logo, että se toisi niinku uskottavuutta siihen meidän julkaisuun silloin parikymmentä vuotta sitten, niin sitten katsottiin, että eihän se samalla hommalla jatketaan. Ja nyt tietenkin voidaan laajentaa, että mikäs tässä imperiumia rakentamassa. Niin. No näin, no. Aivan. Jostain se on aloitettava kyllä, kuitenkin. On sitä paitsi tuo ihan hyvä nimi mun mielestä, sopii tuohon Soundporn Records. Juolahti päähän vaan silloin, kun se... Joo, Mikon keksimä läppähän se. No, olisiko voinut olla arvaamatta. Mutta se on toi turreilu muutenkin nykyään muodissa. Kyllä, joo. Joo, päiväotsikoissa oli jotain turreilusta. Niin... Pukeudutaan karvaeläimiksi. Kyllä, kyllä. Ja ruvetaan vähän taas semmosia pukuja. Jep, kyllä. Ja kyllä mua niinku henkilökohtaisesti NFT-taide vähän kiinnostaa, että niinku, et minun pystyisi ottaa sitä haltuun tai mahdollisesti jeesaa jotain frendejä. Mm. Että sitten voitaisiin lyödä rahoiksi jollain semmoisella taiteella, jota ei ole ehkä aiemmin mielletty taiteeksi. Tai aivan. Se voisi olla ihan hyvä, niinku se, mitä se nyt sanoisi. Se olisi hyvä trippi varmaan käydä tsekkaa, mikä meininki se on. Katsotaan sitä kanssa. Näin, siinä laajennetaan taiteen rajoja. Joo, ja siis tavalla. Pelit kiinnostaa. Mikolla on se fattapuuli, niin se onko se nyt siis monopoli, mutta se seikkaillaan kallios. Okei. Fattapuulitarina on vaan keskeneräinen ja monivaiheinen, että katsotaan, jos siis siinä myös. Saattaa olla, että laajennetaan tietysti ennen. Niin. Tulevaisuus niin. Sen näyttää. You never know. Niin, ja kuin moni bändi olisi tehnyt mitään tuommoista fanituotteeksi jotain peliä? No se ei ole varsinaisesti fanituote. Se, oli se voisi olla ideana fanituote. Toinen projekti, mutta joka tapauksessa niin periaatteessa valmis peli, mutta tällä hetkellä tai sitä ei voi vaan pelata vielä, että siinä on sen verran oikastavaa. Ja, niin, no, mutta kuitenkin niin mahdollisesti tulevaisuudessa fattapuoli, laitapuolen lautapeli. Ja siis mä oon sitä mieltä, että no varmaan noitten niinku copyrightit on vanhentunut. Niinku, mä löysin kirpikseltä niitä vanhoja lautapelejä, niin ihan pokkan kopsaa niitä vaan omaan nimiin. Niinpä. Vähän muuttaa tai jotain. Niin. Jotain sellaista kanssa voisi tehdä. Ai pahus, joku ottaa tuossa kopia, me jäädään nuolle näppejä. Niin joo, on, nyt tuli paljastettu jo liikaa. Joo. No ei tätä kuuntele kuin supo kuitenkaan. No niin, nehän lyö rahoiksi aika hyvin tällä. Lohkoketjutaidetta ja lautapelejä laitapuolen kulkijoille. Aivan. Ruokajono budjetilla. Kyllä, se vielä. Et ihan terveisiä työkkäriä, että ihan turha tulla tarkastamaan näitä. Niin eli sataslehteen piirrettynä vaan se pelillä. Hän menee ihan kädestä käteen ja perustuu vapaaehtoisuuteen, niin verojakaan ei tarvitse silloin maksaa. Näin on. Kun ei ole tuloja, niin ei voi maksaa veroja. Yeah. Näinhän se menee. Mitä? Pitäisikö laittaa vielä lisää Holmesia soimaan? V-puoli kääntyi tuossa levyssä. Mitäs? Se on vaan semmoinen... Se on kun Rubber Hobo tulee. Ai Rubber Hobo. Okei. Sekin on vanha biisi. Noista on oikeastaan toi Full Moon Shine oli uusi biisi. Nämä kaikki muut on enemmän tai vähemmän 20 vuotta vanhoja biisejä. On tämä Ugly Funkin kanssa. On, siis se on. Sitten puhutaan siitä sitten, kun nyt eka tulee tämä Rubber Hobo. Ja tämäkin kertoo siis... Niin. Mä taisin nähdä se eilen, tai itse asiassa kolmekin niitä, kun mä olin tuossa Kurvin kupeessa duunissa, niin niitä käveli yllättävän paljon, niin on herännyt kevääseen. Kyllä joo. Oliko niille jotkut kokoontumisajot? Ei, ne yksitellen liikkuivat, että ne ei liiku laumassa. Joo. Niin, okei. Okay. Tunnistettava etukena. Ajankohtainen kappale. erittäin. Sieltä ne kumisista koloistaan ryömivät. Pistähän pyörimään. No, laitetaan. Joo, no niin, lähtee näin. Yeah. Se olisi tullut Kela-nauhalta. No, Kela-nauhaltahan se tuli tavallaan. Totta. Sponsored by... Kela. Only in Lähiradio. Yeah. Erikoisefektit. Joo, nyt ei tullut kuitenkaan sitä kiertoefektiä. Ei vielä. Niinpä. Iltapäivä on nuori. Joo. Joo, mitäs tosta biisistä voisi sanoa, että siis tämä entinen rumpalin Atomikko, tunnettu myös Notkeasta Rotasta ja Atomirotasta, niin laula tuossa taustoja. Okei. Okay. On kyllä niin hiljaiselle loppujen, miksi etten tainnut kuulla itse. Kyllä sulautuu sinne niin hyvin. Niin, se on kyllä niin taitava jätkä laulaa ja soittaa rumpuja, että kyllä se... Välillä piti pyytää vähän lisää sirkkeliä siihen huutamiseen. Kyllä, mutta joo, terveisiä Sarjaselle vaan. Joo. Ja Jyffelle myös. Kiitos paljon avusta. Joo, Jykä oli kanssa, Ato Jykä soittaa... Holmesbiissä tamburiinia. Niin kyllä tässä lähipiiri oli vähän jeesailee, mutta siihen ne apurit taisikin jäädä. Mutta hyvä joo, semmoinen aasinsilta siitä niin kuin alkuperäisestä Holmesista tähän päivään. Et kumminkin Sarjanenkin siinä on pysynyt mukana näin. Joo, aivan. Joo. Hienoa. Kyllä. Ja tarinahan jatkuu. No näin on. Kyllä. Sitäpä. Niin hei joo. Oli sitä niin. Prässäämisestä mieleen joo. Vaan. Niin jätkäthän mietti sitä, kun on se stadin perustetaan se prässään. Kyllä. Niin, että terveisiä sinne, tehkää hyvä diili. Joo. Se olisi hyvä saada kyllä diili. Niin saisi Suomessa suoraan, kun pääsisi itse hakemaan ne autolla ja maksaa käteisellä, niin olisi paljon kivempaa. Kyllä. Joo, pitää ottaa sinne yhteyttä. Että kyllä. Niin, joo, te voitte ottaa myös tämä prässäimäni meihin yhteyttä tähän. Näin on. Joo, hyvä. Ottakaa me yhteyttä. Voidaan kaikki teidän yes. julkaisuja soittaa, paitsi niitä huonoja levyjä. Niin, no soitetaan niitäkin, mutta takaperin. Yes. 4 femman. Oh. Kyllä. Ei kun 7-8. Joo, ehdottomasti. Ei löydy tosta. Nyt täytyy itse pyörittää sitten sormella. Siihen saa semmoisen kiva wow-efekti samalla. Kyllä. Loistavaa. Lähiradion remixit. No niin, aina välillä tulee tahtomattaan. Kyllä. Oho. No justiin. Jätkä yskii mikkiin. Joo, näinä aikoina ilman maskia. Kyllä. Mäkin olen fiilistellyt tuossa katupölyä ja sitten tulee kaikki siitepölyt alkaa. No just tulee, että vitu siistiä, kun nenä vuotaa koko ajan tuolla. Ihmiset ei ymmärrä. Joo. Tässä lukee T-paidassa, että se on vain allergiaa. Ja hajuste yliherkkiä, kun jengi tulee tuolla välillä, että ne on niin kaatanut litran päälle ja kärpäsmyrkkyyn, niin ei siinä voi kuin yskiä enää sille hajulle. Kyllä. On niin kamala olo siitä tulee kyllä. Mutta eipä siitä sen kummempaa. Nyt mentiin ja joo, ihan väärille henkilökohtaisuuksiin. Kyllä, kyllä. Palataan Holmesiin takaisin. Niin. Aivan. Kyllä, kyllä. Mitäs tulevaisuuden suunnitelmia? No kyllä tässä on nytten, kun se ihan mun alkuperäinen tavoite kumminkin, kun tätä lähdettiin tekemään, olisi ollut kumminkin pitkä soitto, mutta se nyt jäi tällä hetkellä niin kuin tähän 4 biisiin. Niin kyllä tuossa ainakin justiin, kun tuossa pidettiin pieni palaveri Turrakaan tuossa sunnuntai, niin ainakin tehdään varmaan semmoinen sinkku, jos on semmoiset biisit tulee kuin Sniffer ja Hostile Compliments. Mä luulen, että ne on niinku valmiimpia tällä hetkellä, että niistä tulee varmaan semmoinen. Ei ole ihan yhtä niinku suoraviivasta posotusta, vaan semmoista vähän no, tahmasempaa. Niin, se on vähän se, että ekaa kertaa tempokin vähän tippuu, mutta sit pitää kompensoida se jollain tosi brutaalista soundilta jotain sellaista. Niin, ei kuulosta, että äijät on jo ryytynyt ja vanhenemaan päin. Ja kyllä se riippuu sitten. Ei. Saa nähdä, mitä. Ei tietenkään. Se on vaan vielä likas. Vaan se on siellä ilkeämmät. Niin. Kyllä se siitä. Joo, eli kuuli on ollut odoteltavaa tässä sitten. On joo. Kyllä yritetään vaikka jouluksi. Se on hyvä sanoa nyt joku tavoite. Niin. Eikä kannata sanoa minkä vuoden jouluksi. Niin, niin ei tämmöinen paineita. Niin, nimenomaan. Näin no. Lemmysynttäreiksi. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, se voisi olla hyvä tavoite. Ja sitten kyllä pitää vähän miettiä, että jos on jotain Friendien levyä tai jotain, niin kyllä mä nyt jonkinnäköisen masterdealin tietenkin voi tehdä ja jeesaa sitten julkaisujen kanssa, jos jollain. Mutta kustantamiseen en pysty tällä hetkellä, mutta sitten julkaisutoimintaa mä voin kyllä harjoittaa. Ja sitten maksaa ne laskut, niin kyllä voi jeesaa sitten. Niin. Niin kuin tämän levyyhtiö Sound Pond Recordsilla voin jeesaa muitakin. Että. No, meillä on esimerkiksi kyllä ainakin ollut täällä bändejä, jotka itse aika paljon julkaissut levyjään. Niin toivotaan, että joku kuuntelee ja siitä voi olla jeesiä nyt, koska toi on aina siisti juttu, että joku tekee noita hommia. Joo, ne ei maksa kuin julkaisuoikeudet mulle, että se on halpaa kuin mikä. Halpaa kuin saippa. Kyllä vaan, ja se on ihan hyvä, että verkostoituu näin, niin kuin, että kaikki bändit keskenään täällä, kun tämä on kuitenkin niin kälyinen pikku kylä loppuun lopuksi, niin mikäs siinä, kun jeesailee toisiaan, niin kyllä. Vähän voisi olla helpompaa ja saada enemmän ehkä omaakin matskua kuuluville. Joo, ja sitten kumminkin täytyy nyt tämä koronaa palaa sen verran, että voihan se, jos otetaan se vaihtoehto, että mihinkään semmoiseen normaaliin ei enää palata, vaan että livemusa jatkossa esimerkiksi tapahtuu suurimmaksi osaksi vaikka striimeillä tai jotain, niin olen mä siihenkin varautunut, että mulla on mökillä kyllä niinku studio, että mä saan niinku striimattua. Kyllä on semmoiset Kraftwerk-robotit. Joo, se voisi olla kans. Joo, soittaa räkästä. No pelkäsin itseä pimeästi, kun mä olin pieni. Joo, kyllä. Et saa nähdä, mihin suuntaan se menee. Et ensi kesähän se näyttää, että alkaako taas tapahtua vai ei. Niinpä. Joka sitten taas toisaalta mä näen niinku itse tässä Sound Pond Recordsin toimitusjohtajana niinku mahdollisuuksia vaan, että Kyllä se harmi, että monen friendin niin kurjimus on tällä hetkellä konkurssi ja tyyliin niin kuin siellä rasvataan jo köyttä, niin kyllä sitten taas toisaalta itse pitää nähdä, että sitten se saattaa niin kuin tuoda tilaa kanssa siihen kentälle, että on mahdollisuuksia. Niin asioilla puolessa aina. On. Että kyllä mä niin kuin valoa yritän nähdä tässä koko ajan, tässä koronahommassakin. Että, joo. Tai että ehkä se siivoo sitä kenttää sitten sillä tavalla, että et sinne jää sitten tekemään ne, jota ihan oikeasti kiinnostaa. Koska en mä siitä massin tavoittelu, se ei oikein ikinä taiteenkaan kävellyt munkaan käsikädessä. Sitten mua ei kiinnosta niin kuin henkilökohtaisesti yhtään se, että myyks mun levyt tai kuinka suosittuja ne on. Et se ei ole mulle mittari silleen, että kuinka hyvää se taide on. Senkin huomaa muuta siitä, että sä oot meidän ohjelmassa. Joo. Tällä ei suoranaisesti niin kuin asia menikin. Kyllä. MTVlle tuu video pyörimään huomenna. Joo, ei haittaa. Ei muakaan. Ei, niin. Enemmän haittaisi se, että nyt tulisi joku. No se olisi kyllä parempi. Joo, ei. Tuohan se varmaan kaikki mainstreamikin ollut jossain vaiheessa UG-tä. Turistira siinä maailmassa, siellä ei ollut mitenkään siistiä. Joo, mitäs sitten? Mennäänkö me seuraavaan biisiin vai? No se on illan, ei illan, levyn viimeinen. Joo, Ugly Fun. Joo, se on semmoinen vähän Me Too-kampanja henkinen, mutta vielä se vähän ääripäissä toimintasi. Kuulkaa kertoa se, että olet se tapahtuu. Tyhjentävä. Tulee kamalia asioita tapahtuu siinä, mutta. No. Kauheassa on katsojan silmissä. Itse dikkaan tästäkin biisistä. Et kyllä se niinku jotenkin tuo sellaiset kiksit, että aina kun kuulee tämänkin biisin, niin mä oon aina ihmeissäni, että miten se voi ollakaan mun friendin tekemä biisi. Se on makea, voimaannuttava olo kyllä. Tää on niinku tää levyn pakollinen ballaadi, voisi sanoa. Ballaadi. Selinkin, että se oli vähän pidempi biisi. Jaha, selvä. Ei muuta kuin poskitanssioteja. Ja tässäkin Tommi Polo on loistaa niin kuin taustalauluissa. Et kiitos vielä kerran Tommille. Selvä homma. Kuunnellaan. Laitetaan soimaan. Jep. Nonni, siinä oli se. Oho, yes. Jee, siinä oli taas pätkä. Joo, kyllä. Lähiradio UG-uminen. Efektejä. Kyllä, remiksi oikein, tai sillä lailla. Joo. Joo, lähiradio. Minä ainakin tykkäsin levyn soundeista erittäin paljon. Hyvältä kuulosti, kyllä. Innolla odotetaan, että tulee lisää. Kertaa ja olen kyllä tyytyväinen. No niin, se on hyvä tulla radiolle kuuntelemaan ekaa kertaa. Miten saa? Omaa levyysä. Sano vielä tuohon. Moi. Moi. Oliko mitäs se Aalen mielestä hyvä? Joo. Okei. Okay. Mikä oli lempparibiisi? No se EFK. Ai Holmes. Aivan. No se oli kyllä biisi. Kyllä on hyvä lähteä. Kyllä. Lapsen suusta sen totuuden puoleen. Niinpä. Näin on. Meillä on täällä asiantuntija Raati kokoontunut ja mielipiteensä ilmaissut. Yes. Ollaan vähän kehitytty näissä haastatteluissa, että otetaan aina silleen, ollaanko lapsi kommentaattori mukaan aina tietämättämme. Niinpä. Itse siitä. No, se on ihan hyvä. Kyllä. Vaihtelevaa ja virkistävää vaihtelua piti sanomani. Joo. Niin. Haluatko lähettää terveisiä aina? Ai niin. No et. No et. Mikset? Niin just. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Ei, kiitos. Vaikka äiskälle. Tai sun kavereille, serkuille. Ei. Ei tällä kertaa, ei herut terveisiä. Ei väkisi, mutta ehkä väsyttämällä. Niin. Tuolla on kahvia. Jep. Joo. Niin, mitäs tuota Holmesi tuosta, no sanotaan koko historiani. Onko jotain semmoista oikein kohokohtaa, jonka haluaisitte kuulijoille kertoa tästä Holmesin historiasta? Niin, joku semmoinen oikein mehukas kohokohta. Kyllä mä siis luulen, että se mehukas kohokohta on vielä tulevaisuudessa, mutta tähän mennessä, niin kyllä mulle se niinku tavallaan jotenkin silloin oli se Lepakossa soittaminen. Oli kai se, että se olisi riittänyt mulle. Mulla oli sama, kun mä rupasin soittamaan, mulla oli kaksi tavoitetta. Toinen on päästä Lepakkoon keikalle ja toinen päästä Skeittiskaboihin keikalle. Ja molemmat on toteutunut ja nyt vielä pitäisi päästä jonnekin festareille. Se olisi ollut, sopiva räävä meininki. Joo, kyllä se. Tehän oli sitten hyvä just jonnekin Puntalaan, vaikka jos sitä joskus järjestetään. Kyllä mä sinne silloin ilmoittauduin, mutta meitä ei valittu. No, mutta seuraava kerran ehkä. Niin, ja siis käytiin siellä uudestaan. Joutsassa oli ne chopper-festarit. Siellä kyllä käytiin. Joo, se oli mukava meininki. Se nyt oli vähän ehkä semmoinen sisäpiirin juttu. Mutta se oli hyvä kyllä. Hyvä meno sekin. No, mä muistan, että säkin olit siellä. Joo. Juuri näin. Niin, niin kyllä siinä oli ne kolme kohokohtaa. Et ne oli nyt live-puolella ehkä noi kohokohtat saavutettu. Niin nyt keskitytään studiohommiin. Ja nekin tuli saavutettuja niin kuin lähes 20 vuotta sitten, että kyllä tässä kaikki on voitettavaa. Mä näen, että kaikki on potentavaa. Mitä hävittävää, niin kaikki on kuin ihan päin. Se on hyvä filosofia kyllä. Jos on nykyään, kun tekniikkakin on sen verran halvempaa, niin, niin voi olla tavallaan ihan omavarainen kaiken tuotannon suhteen. Se on totta. Ainakin tiettyyt pisteeseen asti tai tolleen. Se on mukavaa. Mäkin työskentelen tuolla kierrätyskeskuksessa ja vinkkeitä vekotin tuossa muuten. Terveisiä kaikille siellä, se on hyvä jengi. Jee, kierrätyskunnia. Joo, näin on. Lentsolle terveisiä. Joo, kyllä. Vanha saarelainen. Ei, sieltähän. Ei se ole. Eikö? Se on hengailu siellä. Niin, hengailu. Aivan. Mutta siis Laajasalostahan on Aale, my homeboy. Sehän asuu Laajasalossa. Kunnallan tiellä. Et sä homeboy? Mikä on homeboy? Se on semmoinen kotipoika. Pirun saari, joo. Hyvä kaveri. Joo. Se on mun lempipeli. Aha. Mitä sä pelaat? Mikä peli? Sano. Mä en muista. Mä en tiedä mitä. Onko se missä varastetaan? Joo. Okay. Siinä pitää piirtää semmoinen käsi ja ottaa mummolta käsilaukut. Okei. Okay. Niin pitää silleen niinku semmoisella, noin ukko niinku on semmoinen pitkä käsi ja sit niinku siinä pitää niinku ottaa semmoisia juttuja ja sit niinku se ukko niinku sitten jos ne on väärin, niin sitten pitää tehdä uudelleen se homma. Niin, hyvä. Älä luovuta. Damn. Never surrender. Yes. Olisiko ajattu peli suomenkielinen nimi? Otta, ottaa, käsi tottuu. Kyllä, kyllä. Kyllä. Joo, mitäköhän nyt Laaja Salo käytiin läpi. No kyllä siis sanotaan, että Holmes henki löytyy kyllä kans sinne Laaja Saloon aika paljon, koska sieltä se koko homma on lähtenyt. Että hyvä, että tuli taas Laaja Salo mainittu. Että terveisiä kaikille Laaja Salo. Kyllä. Sinne tämä varmaan kuuluukin. Kuuluu, kuuluu. Kyllä mä oon himas kuunnellut lähiradio. Joo, siis kuuluu toi mun autossa. Että. Niin, vaikka se on Laaja Salossa välillä. Niin, vaikka se on Laaja Salossa. Niin. Ei sentään Sipossa tai jotain. Mitä se himas kuuluu lähiradioon, niin jäbä auto-oveen voi tulla koputtaa silloin, jos ei niin halua kuunnella lähiradioon. Joo, maksakaa seuraava levy, niin laitetaan tarrat tuohon. Niin. Tonne voi mennä kuuntelemaan. Joo. Älä pidä tyhjä käydä liian pitkään siinä. Niin, se on se kahden minuutin raja. Kahden minuutin tyhjäkäyntiraja kuitenkin. Mutta onko teillä muuten striimiä? Kun multa joku jengi kyseli, että onko toi striimi. Tämä ei tule striiminä. Niin, että tässä on just se vanha kunnon FM. Juu. Mikä on striimi? Siis, että se tulisi netin kautta suorana lähetyksenä. Aa, niin. Mutta nyt voitaisiin mainita, että se tulee kyllä jälkeenpäin. Kyllä, kyllä. Se tulee sitten vähän niin kuin podcast-mäisenä ikään kuin. MP3-sena tallennettuna tuonne pilveen jonnekin. Joo, mä löysin sen edellisenkin lähetyksen. Mä varmaan julkaisen ne kuitenkin vielä tämän meidän levyyhtiö Facebook-sivujen kautta sitten. Joo, ja mähän laitan linki kuitenkin sitten teikäläisille siitä, kun on saanut ne tallennettua. Ne, jotka eivät nyt kuuntele, niin kuulkaahan. Niin, aivan. Ne, jotka eivät ole tai kuuluvuusalueella, koska eihän tämä kovin pitkälle kuulu, lähinnä Helsinki, Espoo, niin. Vantaa. Kyllä. On kuulemma joskus Hyvinkäällekin kuulunut back in the day. Niin, ja Digi sanoi, että Kirkkonummelle. Joo, mulla on lande tuossa Mäntsälässä Nummisissa, niin pitääkin kokeilla sieltä. Mulla on aika korkealla paikalla, niin ehkä sieltä saisi jollain. No, joo, mutta toisaalta toi silloin, kun Rahe oli viidennen linjalla. Siinä voi rakentaa semmoisen oman maaston. Kyllä. Oliko toi lähetysmasto silloin viidennen linjalla? Kun nythän ja se silloin oli se Metsälässä. Paska, koska niin kuin viidennen linjalla oli radiokanava Frendi asui tokan linjalla mäen päällä, niin siellä ei kuulunut tämä ohi. Niin. Onko se missä nyt, kun mäkin mietin, kun mä tulin tänne, että onko nyt sitä talon katolla? Nyt se on Pitskus. Ah, nyt se on Pitskus. Ennen se oli se Metsälässä toi antenni, tai lähetysantenni. Tässä mä muistan väärin, mutta ei se mitään. Kuitenkin. Tota ei olisi kannattanut sanoa ääneen. Niin, no. Koska ja ennen oli muuten lähetystehokin pienempi, se oli 500 wattia. Nyt se on peräti 1000. Wow. Ylellä on 50 000. Jos oli tokalla linjalla, niin mäen päällä, niin tuossa on puolikin osaa kiveä välissä, ettei ole ihme. Niin. Niin. Se oli viidennen radio silloin tuossa sivan vieressä. Ei sitä sivaakaan enää. Joo. Niinpä, näin se. Elämä heittelee meitä. Kyllä, ja siirtää radion paikkaa ja mitäs kaikkea. Mut sivat katoaa. Niin, sekin vielä. Ainut siva, missä on nähnyt vähintään 15 pakkausta jauhelihaa, mitkä kaikki oli ihan ruskeita ja valmiiksi. Mut se on mun mielestä jännä, että miksi sivat muuten sijoitettiin tuonne kaikista köyhimmille asuinseuduille, niin kuin Kurkimäkeä ja Vesalaa. Niin. Ja sitten ne oli ihan sairaan hintaisia. Niin. Et siis Ale Pajunenkaan sen ne överihinnat ei vetänyt niinku vertoja sivan, Vesalan sivan ja Kurkin. Mitä köyhempi paikka, niin se kovemmat hinnat. Se oli niinku sadistista mun mielestä. No melkein sama kuin se joku K-kaupan laittanut sinne. Se on jossain pikkujouluissa tai saunaillassa päätetty silleen. Näköjään. Me otetaan nyt toi teidän iso liiketila, mutta te pääsette tonne. Joutuu kotiin kompensoimaan sitä menetyksiä. Niin, no mä luulekaan, että se siva, kurkkari, siiva, kaljo, myynti oli aika olematon, mutta menekin helvetin moista. Mutta siis toi Kontulan kaarehan siellä ihan päässä oli R, niin se ryöstettiin niin usein, että ne ei saanut sinne enää työntekijöitä. Kuka ei uskaltanut mennä sieltä töihin. Tämä on nyt hyvä semmoinen meriitti, että selvä on ajankuvaa. Älä sitten ihmettele, jos tää tullaan ryöstämään silleen, että sä et ole varaudunut siihen. Joo, kun siis se mun mielestä siis mä olin kerran friendin luon, Niken luon kylään, asu siinä vastapäätä. Niin sit samasta talosta tuli jäävä huppu päässä. Kävi niin kuin, ritsaa se ja meni takas siihen rappuun. Ja se oli joku mun mielestä tämmönen uskonlahko talo. Mä olin niinku, että kova meno. No. No joo. Ei varmaan jäänyt edes fakkiin, veikka. Ei se yllättäisi kyllä sinänsä. Kyllähän näitä ihan uskomattomia. Siinä vaiheessa pari huntin pohjakassan. Niin. Onkohan niinkään paljon? En tiedä. Köyhä meininkiä. Arvaan. Mutta jos työsuhdeetuna annetaan kevlar-liivit, kun menet siihen kaupan kassalle, niin se on aina huolestuttava merkki. Ehkä käyttäisin kypärää, niin ei sitten laita toi. Joo. Ja luodi kestävä visiiri. Mm. Jotain sellaista. Niin, mitä se on 48 tuntia anarkiaa, eikö se ole koko ajan niin kuin it's on? Niin. Joku tämmöisen tutkimuksen mä luin, että jos kaikki oikeasti loppuisi, niin 48 tuntia on se raja, että sitten lähdetään niin kuin naapurista, ei enää pyytää ja lainaa, vaan sitten haetaan. Niin, sitten haetaan. Meillä on onneksi tuossa vieressä karateliike, me voidaan hakea sieltä kaikki survival-vehkeet. Ja... joo, käydään karatevyötä, karatepuvut. Joo, ja sitten siellä on semmoisia niinku patcheja, mitä voi ommella, missä lukee ninja, joo, tai joo, joku heittotähti. Tai sitten jotain niin, käsittämättömän näköistä kirjoitusta. Olisiko sulla jotain sanottavaa tähän keskusteluun? Sulla on miakka täälläkin mukana. Tää. Ollaanko me vaarassa? Hyvänen aika. Me kuollaan kaikki. Kuunnelkaa tää. Wow. Se on täällä jedimiekka. Oho. Meillä on täällä jedi. Piiritystilanne sittenkin. Parempi se kuin sithi. Joo, totta. Jedit on sentään hyviksi. Mä en oikein kattanut noita leffoja. Kannattaa kattaa. Mimmosika noin siviilissä eikä siinä niinku kameraa edessä tai... niin. Sillä, kun on sillä vähän Jeesus selviä ne jelit, mutta siitä voisi olla ehkä semmoisen mielenkiintoisempaa seurata. Niin, jos ne on samanlaisia kuin Vatikaanin piispat. Joo, pannaanko miakka pois, ei ehkä vielä olla anarkias kuitenkaan. Noin. No, mutta se oli vaan niinku... varoitus kyllä. Kuulijoille. Tähän ollaan tulossa. Kyllä, ja siis varauduttu on kuitenkin. Siellä on se, joka on radiohaastattelu. Joo. Oh yeah. Kyllä me ollaan niin pelottava. Oh yeah. You say it, man. Joo. Ouch. Oho. No niin. Löytkö lasermiikalla nilkkaa? Joo, nyt taisi lähteä käsi irti. Oho. No, mitä saa? Lähetään leikurin itsaa lisää. Joo, eikä tosiaan. Tonnikäsenä ne kasvaa varmaan vielä takaisin. Lasermiikka polttaa ne verisuonet kiinni. Niin joo. Joo. Sekin hyvä. Koittakaa olla sotkematta sitä lattiaa, kun tuossa on niin, siellä työkaverilla on viimeinen työpäivä. Joo, niin voidaan pyyhkäistä tuosta vähän lähtien. Joo. Joo, hyvä, hyvä. Kun ei tullut koira, joka voisi nuolla ne. Voisi lähteä työntekoon. Joo, jos Turre lähtee, niin mä voin vielä jäädä ehkä yhdelle tauolle jauhaa jotain. Joo. Hyvää työpäivää. Joo, no niin. Nähdään vasta. Vaikka ensi viikolla sitten, niin aletaan työstää ja loputtiin sitten. Mä voin treenaa vähän samalla töihin lähtöön. Laitan joku biisi, niin mä lähden röökille. All right. Laitetaan harjoittelen. No Turre, sano nyt heippa. Heippa ralla ja video väännetään heti, kun siihen on mahdollisuus. Yeah. Joo, me näytetään se video sitten ensi näytöksessä meidän ohjelmassa. Kyllä, right, näin tehdään. Se on erikoisaksi näkövammaisille. Se olisi hauskaa, että selostetaan se video ja kuunnellaan niin, biisi. Oi, nyt on jätkä juoksee tuolla. Niin. Tuolla ja punainen auto. Niin, selostus kuuroille ja... tekstitys näkövammaisille. All right. Yeah. Kyllä. Okay. Joo, hei, kiitos kun kiva käydä. Tulit ja näkemiä. Ei mitään työn iloa. Yeah. Nehän kun siinä olisi jotain hauskaa. On siinä yllättävän paljon. No sit se on hyvä homma. Joo, mä lämpenään. Joo, selvä. Niin täältä sitten Blues Magoose. I can hear the grass grow. Niin, että kuulen ruohon kasvavan. See the people standing in line, what's making them look at me? Can't imagine that their minds are thinking the same as me. But I can hear the grass grow, I can hear the grass grow, I see rainbows in the evening. You understand? The version of it. Yo, R.I.P. to my warriors gone. Stokely, George Jackson, Huey Reborn. If you feeling me, we should be family. Vanity, hold us back mentally. My brother be strong till the time come. Wisdom up on the drum. Where we come from, guns clap the sun. Baby visual, lifestyle, hate habitual. Proceed with caution in this ritual. The return of the black William Wallace. 2002 Shaka Zulu with two black steel revolvers. In the community, all of us got to get involved, cause that's the law for us. Mr. Officer, we don't want no trouble, we just doing our black thing, making our own government. You'll be lucky if you don't get locked up, shackled, chained, and dropped off, picking all of my cotton. It's time to get this shit cracking. It's time to do this warrior dance, turn thought into action. It's time to loosen up your bones, get on the dance floor, time to get it on. To all my people in the struggle, where you at? We got a bubble. Where you at? To all my people in the streets, where you at? Rock to the beat. Where you at? I speak sporadic war tactics when my metaphors back flip, perform black magic, then I chop them with my war hatchet. Cultivate the crop so we can cop the proper yield. When we drop the real shit, we keep it poppin'. Don't make me start chucking spears up in here. I got words for your ears and a bucket for your tears, a threat for your fears. I'm set on this revolutionary concept that we slap on the ears. I'm just like Hannibal when I ramble through. Make moves, elephant tough, voodoo crew. Phenomenal, right to skill of a crime fighter. Make mine divine, will entice ya. Tighter than Lycra, my microphone. When hype you gone, the type of mind to leave blown. I could just cry a river the plight of my, cause we die for five figures, don't lie. We battle it. It's time to get this shit cracking. It's time to do this warrior dance, turn thought into action. It's time to loosen up your bones, get on the dance floor, time to get it on. To all my people in the struggle, where you at? We got a bubble. Where you at? To all my people in the streets, where you at? Rock to the beat. Where you at? I'm hot under the collar, but melanin keeps me cool. 12 sinners if you think me fool. Watch my obsidian glow, peak my ebonical flow. I heave all over the beat and let myself go. I'm coming through the lane throwing elbows. You won't ask no more, they keep singing hell no. We gotta take reparations, so make preparations for the invasion of an alien nation. I might change the world, this place need a makeover. B-boys, B-girls, it's a takeover. Rap fanatic, the flag got static. Flying at half mast, but we way past tragic. Flow subliminal, make my mic literal. Take my flight general, can't we strike venerable? You let me know, I'm at the show where it go down. David got a stone of his own, he wanna go down. Who's the criminal? Show me your leader, I'ma let him know. We'll let the children and the women go. Me and my generals prepare for war. We are warriors, not scared of y'all. To all my people in the struggle, where you at? We got a bubble. Where you at? To all my people in the streets, where you at? Rock to the beat. Where you at? Semmosta. Juu, tanssimusiikkia. No niinpä niin. Kovasti tanssitti. Oli hyvä rytmi, lapsikin heti hytkyä. Joo. Niin. Tässä olisi kova. Ettei vaan tanssitauti iskenyt. Kyllä, kyllä. Se on iskenyt, se ei lähe. Joo. Siinä on kova. Kylläpä lähti. Kyllä dance, okay. Kova dance ja toi oli. Joo. Dance of the Warrior. Yeah. No se sopii kyllä tuon miekankaan heilumiseenkin hyvin kyllä. Kyllä. Ja siis Chion Ai oli tämä artisti, joka kappaleen esittyy. Mm-hmm. Joo, joo. Niin, joo. Sulla oli vielä tuosta platasta jauhettavaa jotain. Joo, siis se, että nettikauppahan tähän on tulossa vielä. Ja sit varmaan nyt kuitenkin yritän viedä tuonne jonnekin divareihin tota myyntiin myös, että sitä kautta saisi. Koska siis ei tuu kuin 200 kappaletta tätä Holmesin Ugly Fun EP:tä, että siitä tulee varmaan yhtä harvinainen kuin siitä ekastakin levystä, että kyllä mä niinku koen, että mä tunnen 200 ihmistä, jotka on siitä valmis maksamaan. Niinku. Joo, kohta lähdetään. Mutta tota, nyt ensin jauhetaan tää levyyhtiöasiat halki ja muuta. Ja siis Soundpon Records julkaisee tämän Holmesin EP:n, ja mä olin siis Tero, Turre lähti duuniin, ja Aale, kerro vaan. Että miksi tää on nahua? Ai niin, toi piuha tuossa. Mm. Jos nyt ei ihmiset näe sitä, mutta tässä on niin kuulokkeen tämä johto, joka onkin narua, eikä semmoista piuhaa. Kangaspintainen. Niin, se on, voi olla tommonenkin. Näin on. Lähdetään jo. Joo, me lähdetään jo. Heti kun sä oot lähettänyt terveisiä, niin lähdetään. Okei, okay, terveisiä. Nupulle. Nupulle ja Olaville. No niin, siinä meni. No niin, tulihan se sieltä. Tuli vähän se väsytystaktiikalla, mutta mähän sanoin, ei väkisin, mutta väsyttämällä. Se toimii aina, kuten uhkauslahjonta ja kiristys. Kyllä, kyllä. Lapsen kasvatuksen tärkeimmät periaatteet. Kyllä. Joo, niin Soundporn Records. Joo, niin sen kautta tulee jatkossakin paljon hyvää musaa, että painakaa mieleen, täältä niin tullaan. Ja bändit, ottakaa yhteyttä. Joo, niin voi olla mahdollista päästä niinku ihan levyttämään vielä niinku 2021-luvulla. Mm. Iloisella 20-luvulla. Näin on. Se jauhaminen loppui muuten hyvin viime vuoteen, ettei ollutkaan enää yhtään iloinen toi. Todellakin. Ja ei se oikein lähtenyt, niin kuin startti ei ollut kaikista räväkki. Tai no tietyllä tapaa oli räväkkä, mutta niin kuin ei positiivisella tavalla. Ei niin, eikä tosiaankaan sillä lailla, että tulisi se iloinen 20-luku. Mukavasti kaikki Charlestonit niin siihen vielä. Ja niinpä. Siinä on elämän suuren kysymykset rupeaa tulemaan. Joo, ja siis kattokaa nyt tällä hetkellä Facebookista. Soundporn Records Helsinki on semmoinen profiili. Sitä kautta saa suoraan yhteyden. Ja onks Holmesilla muuten nettisivuja mitään? No ei, kato, kun ei mua varaa maksaa. Et mä maksoin siitä domainista, siitä soundpornrecords.com. Että se on kyllä tulossa. Mutta mun pitäisi nyt keksiä vielä joku, joka koodaa mulle ne sivut. Jaha, hommi luvassa. Tai sitten mä yritän itse selviytyä siitä. Mutta saa nähdä, sinne tulee sitten nettikauppa kanssa. Juu. Ja se varmaan mulla on tarkoitus kans julkaista noita vanhempia juttuja kans sit ehkä. Koitan löytää sellaista, mitä ei ole ennen julkaistu. Tää kuulostaa hyvältä. Sitten me voidaan täällä soitella niitä. Joo, kyllä. Se on hyvä, että on edes paikka, mihin tarjota musiikkia. Mut nyt me ollaan näköjään lähes, kun mä vedetään... Jotakin rupeaa kuulostaa vähän siltä siellä. Vahvasti syömään. Niin kiitos teille, hei. Ei mitään, kiitti itsellenne ja kiitos myös nuorelle miehelle. Kyllä. Oli hauska saada välillä vähän nuortakin. Tuossa sanotaan, että pidette tänne. Kiitos. Näin, se oli hienoa. Kyllä. Erittäin upeata. Niin, nähdään taas. Juu. Kyllä. Seuraavan kerran sitten. Kyllä mä ilmoitan taas heti taas, kun on syytä. Jep. Ja kun saadaan Holmesin levy, niin mehän sitä sitten soitellaan. Joo, täällä. Ja siis kato, tehdään vaikka semmoinen, että Soundporn Records voi nyt tätä 20-vuotisen hiljaisedon jälkeen lahjoittaa teille 3 levyä, jonka saatte sitten arpoa täällä. Niin, kummankin yhdet. Arvotaan tähän kuulijan arvotaan. Pidätte itsellään ne, kato, yhdet ja yhden arvot. Aivan juuri. 10 vuotta ja niin, myy sen niin sitten. Niin mä kyllä droppaan teille ne levit tänne ihan henkkoht heti sitten, kun mä saan ne vaan sieltä Saksasta. Juu. Aivan. Lupaan. Niin, niissä on kannetkin vielä. Ja sitten tulee kansien kanssa. Testipainosta. Näin. Testipainos kuulosti erittäin hyvältä. Kiitos. Se on aina siistiä päästä ekana soittamaan jotain levyä. Kyllä. Nimenomaan. Tämä on historia. Tämä on. No ei ole. Kuitenkaan eka kerta on ei aikaisemmin ollut siis sama muuten juttu. Tämä on jo Holmesille historiaa myös. Ja historios. Niin, joo. Meillekin sikäli, että ollaan päästy todistamaan moisia mahtavia hetkiä. Että ollaan soitettu jotain, mitä ei ole vielä aiemmin ehditty missään muualla. Kyllä, koska tätä ei ole edes digijulkaisun vielä. Niin. Että semmoista. Niin, repikää siitä. Näin on. Me revitään ja kiitellään ja näin poispäin. Seuraavan kertaan. Ja moi moi. Moi moi. Moi. Ja lähtö biisiksi Alex Harvey Band Nightmare City-levyltä Rock Drill. Then I try and fuck, then they die, and what do I care? I dare hoes and prepare flows, cause I never spare those lives. Who's drives with knives and slice? I paralyze you twice with fear. Del is nice to your ears. Like a hardest artist going far. Jack off on Jupiter because I'm shooting for the stars. I'm a Mac, never come whack. Give me a 30-second snippet, I'll rip it because the shit gets deeper. Creep your ass as the floor rocks. We got the beat hitting hard like four cops. Sure top my last record, I write my rhymes naked. Let me give you a tip, I'm on the just expected. My rep get fatter thinking about those kids. They tried to step and got fucked like their mama did. Bother Mr. Most Skill, I did the hoe steal. She's asking for waxing, cause she heard a hoe squeal. Hoes, I'm getting more played than Showtime. The demon got you screaming with no shine. No time for regular run of the mill. I'm getting with Steel Boy soldiers. Never no more the soul soldier. Näin. Delta Funky Homo Sapien esitti meille kappaleen nimeltään No More Worries. Mm-hmm. Ei ole huolta. No ei. Eipä huolia. Eipä. Joo, antaa hevosten huolet ja niillä on isompi pää. Ja hampaat. Perkele sekin ennen vielä. Ennen kaikkea. Kyllä. Ei ole lahja hevosen suuhun katsomista, mutta seuraavaksi no, ei kattella hevosia eikä suita. Kuunnellaan Robby Kriegerin kappaletta levyltä Door Jams. Spare Changes on biisin nimi. Pikkuhiljaa tässä tämä ohjelma jälleen kerran. Näin on. Äsken kuuntelimme NoFX-orkesterin kappaleen 60%. Joo, semmoista spedepunkkia. Älä nyt viitti. No mä aina sanon. Skedepunkista spedepunkiksi. Mutta ei siinä. Ei, spedepunkki tehdään Tampereella ja se on Sörsselsönssi. No aivan totta. Mut oli se pakko heittää aasin silta. Juu, ei siinä. Ensi viikolla sitten taas humistaa. Ja nyt joo. Viimeisenä. Niin, eikö ensi viikolla tullut taas joku? Joo, joku artisti vieras, että sitten kuulette, kun kuulette. Joo, joo, Jamrock Wire heittää hyvästit The Return of the Space Cowboy-levyltään. The Kids on joo, biisi. Joo, se on kova biisi. Jep, moi. Heippa. Now we're getting nasty. We'll be right back.